Αυτό το μοναχικό απόγευμα περνά. Δεν σε βρίσκω σε άλλη εποχή. Σ' αγκάλιαζα κοντά στο πάρκο, τα χέρια σου πλεγμένα με τα δικά μου. Σε οδηγούσα μέσα από γειτονιές, βουβές σε σύγκρουση κοντά σε κέιμπα, καλυμμένα με βρύα. Η εξαφανισμένη δροσιά πλημμυρίζει τις βλεφαρίδες μου. Το φθινόπωρο πεθαίνει και κάπου τα βήματά μου τα πεσμένα φυλατρίζουν με την νοσταλγία. Η ζήλια σου το πλωστάσιο των φλίψεων μου, η εκνευρισμή σου η πιο αόριστη απουσία. Τόσες μέρες αγάπης που απομακρύνονται, ελικονίες ενός δάσους καμένου σε στάχτη. Ένας πρόσφατος κόσμος ενάντια στην αγάπη μου, σταθερή. Κατορθώματα που έκλεψαν τους χτύπους μας τρυφερούς. Ποτέ δεν θα μάθεις τη δυστυχία που ξεκίνησα. Ποθητή σε τόσα καλλιεργημένα χωράφια. Πόσο αγαπημένη, ξένη και ποθητή, με περικυκλώνεις εδώ χθες τώρα βέβαιη. Στο σακίλ πολύ των βάλτων, το πιο κρύο από όλα τα τοπία. Άνθρωποι ανυπεράσπιστοι, συνοστισμένοι, επιθετικοί. Εικόνα που όλες οι εικόνες επιστρέφουν. Τα φιλιά μας τέλειωσαν στους υπονόμους, στο μουρμούρισμα κοντινών φτερών. Πλεκτάνες τους, το τελευταίο λίπος πριν την εξέγερσή τους. Και εσύ ήσουν εκεί, αποσβολωμένη ήσουν.